İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Merhabalar, merhaba efendim. Merhabalar, günaydın. Merhaba. Evet. İki ne konuk yapıyoruz? Getirdim size bu hafta. Öyle mi? Evet. İkisini de iyi tanıyorsunuz. Sıra geldikçe kim olduklarını açıklayacağım, sürpriz. Tamam. Şimdi geçtiğimiz 18 Aralık Cuma günüydü galiba, yanılmıyorsam. Uluslararası Göçmenler Günü'ydü. Yani göçmenlerin ve yerinden yurdundan edilmiş insanların sorunları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Uluslararası Göçmenler Günü bizde de tüm dünyada olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu vesileyle bu hafta ilk olarak karikatürcü ve aynı zamanda yoğun bakım ünitesi uzman doktoru Kadir Doğruer dostumuzun bir karikatürünü anlatarak başlamak istiyorum. Doktor Kadir Doğruer maalesef artık iyice kanıksadığımız bir görüntüyü karikatürleştirmiş. Denizin kıyısında bir sahilde şişme bir plastik botun içinde bekleşen onlarca gariban göçmen görmekteyiz bu karikatürde. Bot hareket edecek ama son bir yolcu daha bekleniyor. O son kadın yolcu ayağını uzatmış suya sokmak üzere. Kendisine yardım için elini uzatan bir diğer mülteciye elini verecek ama her iki yeri de dolu. Üstelik gözleri de bir bantla kaplı karikatürde. Kadının önce kendi elindekileri bırakması ya da onları bottakilere vermesi gerekiyor ama bunu da yapmaya pek niyeti yok. Çok değerli eşyaları onun. Çünkü bir elindeki, sol elindeki terazi, sağ elindeki ise kılıç. Bunları sıkı sıkıya yapışmış tutuyor. Kadının tek eşyası da bu, terazi ile kılıç. Ha bir de şey var, pardon, bir de belindeki siyah can simidi. Kendini güvende tutmak için herhalde. Bottakilerden biri yanındakinin kulağına fısıldıyor, şöyle bir şey fısıldıyor. Türkiye'liymiş diyor. Şimdi işte birinci konuğum Temiz. Umarım Adalet Tanrıçası Temiz. Evet, evet, evet. Adalet Tanrıçamız Temiz. Umarım Kadir Doğruer'in karikatüründe o dile getirdiği, yani daha doğrusu çizgiyle dile getirdiği bu kaçış olayı sadece karikatürde kalır. Bizim çünkü Tanrıçamıza, Temiz'e daha çok ihtiyacımız var gibi. Evet, göçmen demişken de yani olağanüstü bir rapor var. Midilli sığınmacı kampında artık sınır tanımayan doktorlar örgütü. Burada fareler ıslak çadırlar içinde kalan bebekleri ısırdığı için tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldık diyor. Kaçış esnasında tecavüze uğrayan ve her türlü hijyen ve tıbbi destekten mahrum halde oturmuş doğum yapmayı bekleyen Afrikalı kadınlarla görüştüm diyor. Bakan. Almanya Kalkınma evet. Bakanı hiçbir hayat böyle başlamamalı diyor. Ya. Evet. Peki bir başka komşu ülkeye geçelim isterseniz. Orada da Temiz'in başı sanki çok daha büyük bir dertti. Şimdi sözünü ettiğim komşu ülke İran. Karikatür ise Polonyalı bir çizere ait. Izabela Kowalska Wieczorek adında bir çizer, usta bir çizer. İran'da 33 yıl hapis ve 148 kırbaç cezasına mahkum edilen insan ve kadın hakları savunucusu avukat Nesrin Sotude'ye destek için başlatılan bir kampanya var. Free Nesrin başlıklı bir kampanya. Isabella da kampanyaya bu karikatürle katılmış. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum izniniz olursa. Avukat Nesrin Sotude, son olarak İran'da Devrim Sokağı'nın kızları olarak bilinen ve başörtülerini çıkardıkları için yargılanan kadınları savunmuştu. Sudude 2018'de Ali Hamane'ye hakaret ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yaptığı gerekçesiyle de tutuklanmıştı. Şimdi bu kısa parantezden sonra Isabella Kowalska'nın karikatürüne dönecek olursak, burada bir hapishane hücresini görüyoruz. Hücrede iki kişi var. Biri gözleri bantlı, az önce plastik botla Türkiye'den kaçmaya hazırlanan adalet tanrıçası Temiz, bu defa hücrede. Yanındaki ise insan hakları savunucusu İranlı avukat Nasrin Sotude. İkisi yan yana oturmuşlar. Nasrin gözlerindeki banda rağmen gözdaşlarına engel olamayan Temiz'i teselli etmeye çalışıyor. Temiz'in ise elleri bağlanmış. Yine de iki eliyle sıkı sıkıya terazisini, adaleti simgeleyen terazisini kavramış, öylece tutuyor. Gücünü temsil eden kılıç yok maalesef, onu almışlar elinden tabii. Hücrede bu iki kadına eşlik eden, hani biraz önce söz ettiğim o yaratıklar var, fareler, işte baykuş, ağzındaki o zeytin dalıyla bir güvercin. Hepsi de üzgün görünüyor ama. Hepsi mahzun. Evet. Yalnızca yerde yuvarlanan bazı haylaz yaratıklar da görüyoruz. Onlar pek üzgün gibi durmuyorlar, değil mi? Evet, yeşil. Yeşil. Evet, bildiğiniz yeşil. Yuvarlak, taç şeklinde vantuzları var. Covid-19'larımız, yani hücredekiler için bir başka tehdit. Çok güzel bir karikatür bu gerçekten, Isabella Kowalska'nın Nasrin'e, Free Nasrin başlıklı kampanyaya destek için çizdiği karikatür. Evet. Efendim, üçüncü karikatürümüz İzmirli bir hukukçu ve aynı zamanda karikatürcü olan Cem Koç'tan geliyor. Geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi'nin, yine sevinerek gördüm, birinci sayfasında yer alıyordu bu karikatür. Ama Cem Koç, adalet tanrıçası Temiz'in yer almadığı bir duruşma salonu. Yani çok da yalın ve sade bir çizgiyle karikatürleştirmiş duruşma salonunu. Karikatürde kürsüsünde oturan bir yargıç, onun hemen altında da bilgisayarın başında oturup kayıt tutan zabıt katibesi değil mi? Zabıt katibesini görüyoruz. Fakat gerek hakim gerekse zabıt katibesi, her ikisi de başlarını yukarı doğru kaldırmış, bekleme durumundalar. Allah'tan Cem Koç bizi ve mahkeme salonundakileri fazla bekletmiyor. Yukarıdan, kim bilir belki de gökten, belirsiz bir kaynaktan gelen bir ses görüyoruz baloncuğun içinde. Şöyle sesleniyor yukarıdan gelen ses: "Yaz kızım." Evet, bu bir gümbür gümbür bir ses. Gümbür gümbür gelen bir ses. Allah muhafaza. Evet. Yaz kızım. Yaz kızım. Yorum yapmayalım. Yapmayalım. Çok açık yapmayalım. Ama. İlahi adalet bence. Güzel, güzel, süper, süper. Evet, altyazısı bu olabilirdi karikatür. Aslında benim bu sesin nereden geldiğine dair bir başka tahminim de var. Malum Hristiyan alemi Noel kutlamalarına başladı artık. Yani yalnız Hristiyanlar değil, bütün dünyalar neredeyse. Çünkü Noel Baba pek sevilir. Ben buna Japonya'da da, Tayland'da da, pek çok ülkede tanık oldum. Yani Noel Baba sevilen bir karakter, sevilen bir kahraman. Fakat bu yıl biraz daha fazla mesai yapacak gibi. Kendisinden aşı isteyenlerin sayısı giderek artıyor, değil mi? Yani evet. Bence Noel Baba uçan kızağıyla bizim buralardan geçerken aşağıdaki... zabıt katibesine "yaz kızım kaç tane aşı lazım" falan diye de seslenmiş olabilir, olamaz mı? Olabilir tabii canım. Peki, Norveç'te yaşayan karikatür ustamız Firuz Kutal, Noel Baba'nın bu zor ve neredeyse tamamlanması imkansız görevini yerine getirebilmesi için çok ilginç bir formül bulmuş. Malum karikatür sanatı sayesinde az biraz mizah yeteneği ve bir iki tutam yaratıcılıkla her soruna çözüm bulunuyor, biliyorsunuz değil mi? Firuz Kutal da efendim? Bir sorun mu vardı? Yok, bir sorun yok. Bir sorun yok. Hayır. Bir sorun yok. Keşke bir sorun olsun. Evet. Firuz Kutal da karikatüründe çok Noel Baba. Noel Baba'yı çoğaltı vermiş. Öyle 2-3 değil. Karikatürde mevzul miktarda, bol miktarda Noel Baba sığdırmış. Ellerinde hediye paketleri, sırtlarında hediye çuvalları, yüzlerinde kendilerini COVID-19'dan korumak için kırmızı maskeleriyle, ki o da bu yılın çok revaçlı bir aksesuarı. Edindiniz mi kırmızı maske? Yılbaşında özellikle çok gerekli. Hayır, edinmedik ama hemen ediniriz. Ama geç kalmayın, kalmıyor. Kalmıyor. Evet, bakın, bugün 21 Aralık. En uzun gece. Tamam. İndirimler var her yerde. Neyse. Şimdi bu Noel Babalar karlar içindeki ülkelerinden dünyanın dört bir yana dağılmak üzereler. Fakat anlaşılan o ki karikatürün çerçevesine sığmayan, dışarıda da yine mevzul miktarda Noel Babalar mevcut. Peki bu kırmızı paltolu ve külahlı ve ak saçlı sakallı bütün bu Noel Babaları birbirlerinden nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit. Her birinin üzerinde birer barkod var. Firuz Kutal da öyle yapmış işte. Bütün Noel Babaların önlerine koca barkodlar oturtmuş. Barkodunu okutun, dilediğiniz Noel Baba bacadan içeri dalsın. Sizin olsun. Bu yıl kimse Noel Babasız kalmasın. Evet. Bir tek maskesiz olan da arka plandaki kardan adam. Ha, o eğilir ama maske takarsanız ona ya. Evet. Doğru. Değil mi? Zaten konuşmaz o. Konuşamaz. Nefes de alamıyor. Evet, zamanında. Nefes de alamıyor. Noel babaların elleri yeşil. O kısmı anlayamadım ben. Yüzler beyaz. Ha. Eller yeşil. Onu Firuz Kutu'na sormanız gerekiyor. Bir gönderme var mı acaba ama yani bir anlamadım. Olabilir. Olabilir. Belki de yani. Neden bu virüs yeşil, onu daha çözebilmiş değiliz ama. Cevabını alamadık. Evet. Neyse. Şimdi bu Noel Babaların bir tanesi Avusturyalı karikatürcü Marian Kamenski'nin karikatürüne yakalandı, biliyor musunuz? Şimdi Kamenski'nin karikatüründeki Noel Baba'yı kutuplardan Avrupa kıtasına doğru uçarken görüyoruz karikatürde. Tam Avrupa Birliği topraklarına girecekken de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir armağan bırakıyor. Daha doğrusu Boris Johnson'un imdadına yetişiyor demek daha doğru olacak burada. Zira Johnson Avrupa kıtasının ucundaki o Manş Denizi kıyısında sarp falezler var ya, işte onlardan aşağı düşmüş. Dover, evet. Evet. Tıpkı karikatürlerde böyle sıkça görürüz ya, hemen son anda bir dala tutunuvermiş. O dalda da bir bayrak var zaten, dalgalanıyor. Birleşik Krallık bayrağı. Metaforik olarak herhalde bu dal Avrupa Birliği'nin batıdaki en uç son çıkıntısını temsil ediyor. Johnson da yüzündeki mutlu ifadeyle kendini denize bırakacak, denize düşecek ama herhalde bir üçgüdüsel bir durum. Bir eliyle dala tutunmaktan kendini alamıyor. Değil mi? Evet. İşte tam o anda Noel Baba imdada yetişiyor ve Boris Johnson'a armağanını atıyor. Johnson da boşta kalan eliyle o kırmızı kurdeleye sarılı armağanı yakalamaya çalışıyor. Birazdan yakalayacak herhalde. Armağan nedir? Marian Kamenski karikatürcü onu gizlemeye gerek duymadı. Kurdeleye evet, doladı ama çok şık, çok güzel bir çelik testere. Böylelikle tutunduğu dalı kesip Avrupa Birliği'nden tam olarak kurtulabilecek Boris Johnson ve ülkesi. Evet, bu bayrağın İngilizce'deki adı da Union Jack'tir malum. Ha, Union Jack. Birlik Jack'ı. Geçmiş olsun, muratlarına eriyorlar. Evet. Mutlu son. Mutlu son, evet. Evet, vallahi bunlar karikatürler. Evet, bir tane daha var. Yani Noel Baba'dan armağanlar istemek, Noel Baba'ya mektuplar yazmak. Biliyorsunuz çok çok eski bir gelenek. Noel Baba'nın gerçekte var olmadığını bile bile çocuklar ona mektuplar yazarlar. Aslında çocuklar bu mektupları kaleme alarak, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibisinden, yani Noel Baba sana yazıyorum ama ebeveynlerim, anne baba siz anlayın demek isterler. Şimdi Noel Baba'nın evinin bulunduğuna inanılan fakat aslında büyük bir alışveriş merkezinden başka hiçbir şey olmayan Robbianemi kenti yakınlarındaki Santa Claus eğlence kompleksine bu dönemde milyonlarca mektup yağıyor. Dünyanın hemen her yerinde, biliyorsunuz, büyük mağazaların ve AVM'lerin içinde görünür bir yerlerde bir Noel Baba oturtuluyor. Ve çocuklar onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar. Kulağına da istedikleri hediyeyi fısıldıyorlar tabii. Ama bu yıl maalesef COVID-19 salgını yüzünden bu gelenekte askıya alınmış. Çocuklar Noel babalarına ancak sanal olarak çevrim içi bağlanabiliyorlar. Daha pratik görünse de Kanadalı karikatürcü, o da çok usta bir karikatürcü, Dave Wemond, ona göre çocuklar mevcut durumdan pek hoşnut değiller. Karikatüründe Dave Wemond bir Noel Baba'nın kucağına bu defa bir çocuk değil ama bir dizüstü bilgisayar oturtmuş. Bilgisayarın ekranında görebildiğimiz kadarıyla da bir küçük kız çocuğu ile iletişim halinde Noel Babamız. Küçük kızın dileği çok basit görünse de bence ne Firuz Kutal'ın karikatüründeki Noel Babalar ne de tüm Noel Babalar birleşse gerçekleştirebileceklerini sanmıyorum. Gerçekleşmesi çok zor bir istek. Dileği şöyle: Noel için tek dileğim, diyor küçük kız, her şeyin eskisi gibi olması. Evet. Bu arada dizüstü bilgisayarın gerçekten dizinin üstünde olması da güzel olmuş. Zaten çocuğun yerine zaten bilgisayarın duruyor olması da öyle. Evet. Özdeş, sen diz üstünde kullanmıyor musun dizüstü bilgisayarı? Kullanmıyorum. Ben bildiğiniz masaüstü olarak kullanıyorum. O zaman ben... seninki masaüstü bilgisayar. Evet, benimki öyle olmuş oluyor. Evet, dizüstü bilgisayar. Peki, evet, bütün karikatürlerin bu, çok teşekkür ederiz. Peki nasıl seçeceğiz? Kimde sıra? Sıra kimde? Evet, sıra kimde? Sırayla karar veriyoruz ama her defasında Ömer Bey başlıyor zaten. Sırayla. Ben başlamadım. Peki. Sessizlik. Geçen olmaz. Hafta evet. Güzel başlamıştı zaten. Evet, doğru. Doğru. Ben sıramı sardım. Peki, o zaman bende sıra. Süper. Her hafta sırayla Ömer Bey başlıyor diye. Yine. Demokratik bir şekilde. Evet, peki, buyurun ben abi. Cem Koç'u seçiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nden. Yaz kızım, yaz kızım. Karikatürü. Göklerden inen sadayı. Mahkeme salonuna. İtiraz var mı? İtiraz yok ama ben şeyi de çok beğendiğimi, Kadir Doğruer'in Cumhuriyet'teki yani mülteci teknesine binen temiz karikatüründe çok beğendiğimi söylemeliyim. Evet, aslında tekrar edeyim, yani bütün karikatürler çok güzel. Bu bir yarışma değil tabii. Yani sadece işte web sitesinde en başa kimi koyacağız diye konuşuyoruz aramızda. Yoksa kesinlikle yarıştırmıyoruz karikatürleri. Evet, valla ben de Cem Koç'un hem çizgisi hem anlam olarak hem bu hafta, yani geçen haftaki olaylara baktığımızda çok cuk oturuyor gibi geldi bana. Benim de oyum ondan yana. Her ne kadar Noel Baba'ya da yani dileği daha doğrusu. Evet, ben de Cem Koç diyorum. Peki, çiz dostum. Emriniz olur. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.